Раздзел 15. Пра новую хату, спраўджаныя сны і пра тое, як забіваюць чалавека, і ці лёгка другому двухногаму зрабіць гэта. Раніцаю я другі раз зайшоў са сваёй прапановаю да дзеда Мультанам. І мне спадабалася ў яго яшчэ болей. «Калі ласка», – сказаў ён, – «мне што? Толькі начамі самотна будзе. Я начамі хаджу». І вось я перабраўся ў другі пакойчык, не бывала вялікай вартоўні дзеда. Той асабліва прытульны, нягледзячы на запушчанасць. Прытульны ад старых партрэтаў, ад складу непатрэбных ікон у адным з кутоў, ад таго, што адны дзверы, другія вялі непасрэдна ў дзедаву вартоўню, і акно выходзілі проста на абсады і цераз нізкі каменны мур у цяністы ўжо зараз сад. Калі высунуцца в акно, справа было відаць першы касцёл, да якога пасля быў прыбудаваны гмах навейшага з яго цудоўным іканастасам моранага дубу з пазалочанымі фігурамі. Роўны яму мне давялося бачыць хіба што ў Буцлаве. Першым гостем быў шаблыка. Прынёс вялізны пачак паперы, нямецкія лістоўкі і нашы лістоўкі, газеты, у якіх казалі аб нападах партызан і аб нападах на партызан, і аб расстраляных дзеячах руху апору і аб заложніках. Было нават з дзясятак нумароў нашага шляху. Нашто ты гэта трымаеш? А, трэба ведаць, хто ёсць хто і хто быў хто. Нават калі гэта бессаромная прапаганда. Это, браток, колькі такой бессаромнай прапаганды на свеце. Глядзеў я пасля вайны індыйскую грабніцу. Вывад. Немец, спрытны хлопец, паўсюль пройдзе. Нейкія там фільмы пра агента 207. Англічанін, спрытны хлопец, паўсюль пройдзе. Тьфу! На жаль, нават першакласныя людзі часам не паўсюль праходзяць. Таму в історії мы тьму примеров слышим. Ось, може, нешта цікавае пра тих і знойдзеш. Хаця наўрад. В апошнія дні тым было не да газет. Вось дастаць бы газеты тых часоў, калі брат Высоцкага правакатара забіў. Хаця, ну адкуль іх дастанеш? Такі пажар пракаціўся. Ну, мабыць, не ўсё ж згарэла. З другім візітам з'явіліся Васілька Шубайла і Стасік Мультан. І мы адразу пашыбавалі з імі да лазу ў падпол касцёла, проста квадратнай адтуліны, за якой ход ішоў уніз, як быццам тут збіраліся сыпаць у бункер бульбу. «Вы, дзядзька, можаце плячыма не пралезці», – шэптам сказаў Васіль. «Пралезе. Рукамі наперад, там нешта накшталт прыступкі. Дае сантыметраў 15». Яны слізнулі туды, як маляўкі пад камень. Але нічога, пралез і я. Адна рука наперад, другую пад сябе, каб далонню падштурхоўваць чэрава. Ой, непрыемна, калі звісаеш над пустою цемраю. Але і сапраўды, не больш, чым 15 сантыметраў, да каменнай пляцоўкі. Ой, не люблю я гэтых падзямелляў, а асабліва запушчаных. Затхла паўсюль кавалкі атынкоўкі, стаяць саркафагі, у кожным нечае было жыццё. Вартае ці не вартае, гэтага саркафага. І іншая справа. І асабліва мяне мерзіць такое відовішча. Пасля таго, як давялося мне бачыць зацны гроб аднаго вялікага сановніка былых часоў. Мумія ляжала ў мундзіры пры ўсіх рэгаліях, але без портак. Порткі былі суконныя, і іх з'ела моль. Варта было лісліваць, царадворствовать, выракаць людзей на горшае, забіваць іх, каб пасля ляжаць без портак. «Вось дойліт», – сказаў Стах. Камісія нейкая з год назад прыязджала, здымала века. Як жывы ляжыць, толькі трохі ўсох. Галасы нашы гулка выбухалі пад скляпеннямі, так што і гэтых маглі б разбудзіць. І ўсё ж я непамерна здзівіўся, калі паўзмрок прарэзала вертыкальная смуга святла. Нечакана павярнулася вакол восі, вялізная і, як я цяпер бачыў, непамерна тоўстая дошка. Раней я думаў, што проста на ёй калісьці нешта было напісана, ды фарба злезла, і ў гэтым святле ўзнікла постаць чалавека са свечкай у руцэ. «Хто там?» – спытала постаць. І я пазнаў ксяндза. «А, это вы? Якім чынам вы тут?» Я паказаў рукою на лаз. «Нашто ж вы так? Я сам бы мог паказаць, і было б зручней». «Прабачце, дзеці сказалі, што іншага ходу няма, і дарэмна сказалі. Ну, добра, дзеці, ідзіце, гуляйце». І он паказаў на патайныя дзверы, але малыя кінуліся ў лаз. «Каб мне іх не спрыт», – усміхнуўся ксёндз. «Яго ў вас і зараз хапае». «Не, для некаторых рэчаў ужо не. Тут пад касцёлам, дый пад замкам, цэлая сістэма хадоў. Кажуць, ёсць і ход, што злучае касцёл і замак. У некаторыя з іх я не рызыкую хадзіць. Дужа рэдка не хапае смеласці. Часцей спрыту. Хочаце, я вам некаторыя пакажу». «У чого ж ахвотна?» Я падумаў, што, можа, гэта ў нечым дапаможа маім пошукам. «То хадзе?» Я праціснуўся за ім у атвор, то была нейкая касцельная прыбудова. Я кепска разбіраюся ў гэтай тапаграфіі. Жыховіч адамкнуў нейкія нізкія дзверы, і вачам адкрыўся нешырокі калідор з нізкай скляпенчатай столлю. Это было падобна на пячоры ў кіеўскай лаўры. Толькі што вакол быў дзікі камень, а не сцэментаваны пясок. І доўга ён цягнецца. Мы прайшлі ўжо, мне здалося, метраў 150, і канца гэтаму не было відаць. Да канца не даходзіў. Тут ёсць і іншыя хады, бакавыя, але я іх не ведаю. І ніхто не ведае. Тут падчас татарскага набегу, недзе ў 1500-м ці штогодзе, хавалася ўсё насельніцтва Альшан і навакольных вёсак. То што? Катакомбы старэйшыя за касцёл? Ха-ха, непамерна старэйшыя. Я ішоў наперадзе. Раптам я адчуў нібы павеў нечага па твары. Полымя свечкі затрапятала, адбіткі замітусіліся па камені. «Асцярожна!» У той самы момант я паслізнуўся, адчуў, што падаю, раптам адчуў неверагоднай сілы штуршок спіну, такі, што ўзлетеў па ветрам, мабыць, з метр падтрымаўся так, а пасля не дужа мякка прызямліўся ў пыл, адчуваючы, што ступакі мае вісяць над пустатой. «Єзус Марія, Матка Боска, Астрабрамска, Матка Боска, Бытэньска!» «Што гэта было?» студня. Я ж казаў, асцярожна. Я сапраўды ледзь пераскочыў, дзякуючы ксяндзоваму штуршку, круглы чорны правал у падлозе. А можа... І чаго вы паслізнуліся? Ну, так і ёсць, ён узняў свечку ў гору. Калонія кажаноў, бач за зіму, які блін на падлозе атрымаўся. Ён звесіўся і правіснуў, гледзячы ўніз. Пасля ўзяў каменчык і кінуў у чорную пашчу. Праз незлічоныя стагоддзі адтуль даляцела нібы звонка, а нібы і глуха. Глок. Тут мы абодва, калі аб гэтым можна меркаваць пры светцы, збялелі. Наступныя пару хвілін ішлі моўчкі. Калі-нікалі трапляліся ў сценах закратаваныя адтуліны пад іржавымі замкамі. Ключы ў каго? Ключы ў мяне, сказаў ксёндз. І ад замкавых хадоў таксама. У мяне і ў мультана. Дзеці панадзіліся лазіць, каб не зваліўся каторы. Добра вам у яго? Хаця чаму ж, чалавек добры, станоўчы, патомнів, вартаўнік. Ад прапрадзеда, можа, і раней. Арганіст у пустым касцёле, калі мы папрамавалі праз прэсбітэрыум на выхад, зноў граў нешта падобнае на бычка. Чаго ён так? А, я ж вам казаў, ён аднойчы падчас імшы лявоніху ададраў. І нічога яму? Трымаю, я ж вам казаў, майстра на ўсе рукі. Тут і арганіста знайсці цяжка, а гэты яшчэ і гадзіннік адрамантаваў. І каляндар амаль што, і сонечны, і месячны. Мы паволі ішлі да замка. А мяне ўсё не пакідала думка. Чаму ён хацеў забіць мяне? А мо, я і сапраўды паслізнуўся? Тады... Што азначалі словы вячоркі? Ведае нешта? Ці проста п'яная балбатня? Чуткі хадзілі, вы нешта шукаеце? Спытаў ён. І трапіла вам у рукі нейкая шыфроўка? Ясна. Всё тая злашчасная балбатня ў машыне па дарозе ў Езна. Сяк так, у самых агульных рысах я расказаў яму аб нязначным, асабліва напіраючы, што нічога не расшыфраваў, бо мне невядомы прадмет, вакол якога трэба тую стужку намотваць. Ведаючы матэматыку, гэта не так цяжка, здзівіў ён мяне, а пасля яшчэ раз здзівіў. Літарэю спрабавалі? А можа спалучыць яе з кеплераўскім прынцыпам? Чаму ён мне зараз дапамагае? Падумаў я. Што за чалавек? Адкуль? А ён, нібы сапраўды ведаючы мае думкі, раптам сказаў. Вы сабе можаце што хочаце думаць пра тое, што адбывалася тут 300 год таму. Это і дурню невядома. А вось што рабілася тут на нашай памяці? Гэта разблытаць. Тады, магчыма, і таямніца нашага правалу выйшла б на свет. Ну, а калі б і раскрылі правакатара, што тады вы? Христос сказаў, што ворагам трэба дараваць. Дараваць не да сямі разоў, а да сямі дажды сямі. І вы? Я, на шчасце, не Христос. І нават не самы лепшы з яго служак. Гэта як? Каб улады побач не было, кішкі матляў бы. Раптам праз зубы працадзіў ксёндз. За маю апошнюю. Мне можна. Я крыважэрны. Я рука Ватыкана. І я зразумеў. Гэты сапраўды матляў бы кішкі. Не рукой Ватыкана, а сваёй, вось гэтай здатнай на ўсё. Пры ўспаміне аб сябрах і аб каханні, якое загінула недзе ў сутарэннях СС або СД, хто ведае. Я пайшоў ад яго ў самых растрапаных пачуццях. Нашы рамантыкі мінулага стагоддзя сказалі б, што пагрозныя цені, анёлы начныя кружлялі над маёй галавой. Чаму кніга? Нашто дзве смерці? Чаму 400 забітых у вайну? Каменныя брылы мне на галаву? Ксёндз над студняй? Банды Боўбеля і Куляша? Лапатуха? Бязладная балбатня вячоркі пра цені і нейкія страшныя яйкі? Цені, анёлы начныя, кашмарны, бязлітасны свет. Я не ведаў, што ўсё гэта ружовая дзіцячая казка у параўнанні з тым, што чакала мяне. Канец першай часткі.